на хвалях Радыё Свабода у Мінску 21 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон ушанавала памяць ахвяраў тэрарыстычных нападаў на амбасады ЗША ў Танзаніі і Кеніі ў 98 годзе. Клінтон заявіла, што правасуддзе перамагло ў сувязі з атрыманай напярэдадні інфармацыі ад самалійскіх уладаў аб забойстве ў гэтай краіне мяркуемага арганізатара выбухаў. Фазул Абдула Махамед лічыўся камандуючым баявымі падраздзяленнямі Аль-Каіды ва ўсходняй Афрыцы. Пры нападзе ў 98 годзе у Дар-эс-Саламе і Найробі загінулі 222 чалавекі, у тым ліку 10 танзанійцаў. У Кеніі большасць забітых былі грамадзянамі гэтай краіны, але загінулі і 12 амерыканцаў. У выніку двух выбухаў у хвілінах адзін ад аднаго ў паўночна-заходнім пакістанскім горадзе Пешавар былі забітыя па меншай меры 34 чалавекі, параненыя каля 100. Выбухі, адзін з іх зроблены тэрарыстам смяротнікам, адбыліся адразу пасля паўночы ў квартале, дзе месцяцца дамы вайскоўцаў. Ні адна групоўка не ўзяла на сябе адказнасць за тэрарыстычныя акты. Раней пакістанскія талібы паабяцалі адпомсціць за забойства ў траўні ў Усамы бін Ладэна. У Маскве паліцыя затрымала каля 30 удзельнікаў несанкцыянаванай акцыі апазіцыі «Дзень гневу». Сярод затрыманых арганізатары акцыі – лідары руху «Левы фронт» Сергій Удальцов і Константин Касякін. Каля выхаду са станцыі метро «Тэатральны» сабраліся каля 200 чалавек. Яны планавалі прайсці да адміністрацыі прэзідэнта Расіі, каб перадаць свае патрабаванні, галоўныя з якіх правядзенне сацыяльна-эканамічных ды палітычных рэформаў. У іранскай турме выніку інфаркту пасля 10-дзённай галадоўкі памёр вядомы журналіст і праваабаронца Рэза Хадасабер. Ён быў арыштаваны 2 гады таму і прысуджаны да турэмнага зняволення за ўдзел у антыўрадавых маніфестацыях. Тады, пасля праведзеных 12 чэрвеня 2009 году прэзідэнцкіх выбараў, сілы бяспекі жорстка задушылі масавыя выступы супраць перавыбрання Мухмуда Ахмадзінеджада на пасаду прэзідэнта. У апошнія дні 20-гадовы Сабер праводзіў галадоўку, пратэстуючы супраць дзеянняў сілаў бяспекі, якія прывялі, як паведамлялася, да смерці, таксама ад інфаркту, праваабаронцы Халех Сахабі. Турэмныя ахоўнікі дапусцілі Халех Сахабі на пахаванне яе бацькі, вядомага апазіцыянера, аднак у той жа дзень жанчына памерла. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры выпуск міжнародных навінаў. У Бахрэйне дзяржаўныя медыі паведамілі пра асуджэнне сёння на 1 год турэмнага зняволення 20-гадовай жанчыны, якая чытала вершы, што крытыкуюць караля і прэм'ер-міністра. Аят Аль-Курмезі была прысуджаная адмысловым трыбуналам бяспекі, які быў створаны ўладамі для разгляду справ арыштаваных падчас нядаўніх масавых хваляванняў. Напярэдадні ў сталіцы Бахрэйну, горадзе Манама, каля 10 тысячаў дэманстрантаў патрабавалі большай палітычнай свабоды. Суніцкае кіраўніцтва Бахрэйну дазволіла суботні марш. Менш за 2 тыдні таму ў краіне было адмененае ваеннае становішча. Раней паведамлялася, што падчас хваляванняў, якія ахапілі ў асноўным шыіцкую большасць насельніцтва, быў забіты 31 чалавек. У Турэччыне сёння адбываюцца парламенцкія выбары, на якіх, як чакаецца, пераможа кіруючая партыя справядлівасці развіцця. Гэта дазволіць прэм'ер-міністру Раджэпу Эрдагану застацца ва ўладзе на 3 тэрмін. На 550 дэпутацкіх мандатаў прэтэндуюць прадстаўнікі 15 палітычных партыяў і 200 незалежных кандыдатаў. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.